За храна. Беседа от учителя, държана на 22 юни 1930 г. София, Изгрев. Работете не за храна, която се разваля, но за храна, която трае в живот вечен. Представете си, че на един виден цигулар да свири на цигулка Страдивариус. Цигуларят е голям майстор. Цигулката е много хубава, но струни няма. Какво ще прави той? Ще погледне цигулката със съжаление и ще я тури на страна. Съвременният човек представя такава цигулка. Майсторът, който го е направил, е съвършен. Но в продължение на дългия живот, човек е изпокъсал струните си и днес едва ще намерите една или две струни на него. Повечето хора са цигулки Страдивариус без струни. Лесно се турят струни на цигулка, ще вземат червата на някоя овца и ще направят струни. В последно време употребяват струни от меко желязо. От тук или от там ще се намерят струни и за човешката цигулка, но те не са струните, които майсторът е поставил. Днес употребяват и вълчи струни, но те са по-лоши от другите. Ако една от струните е вълча, а трите овчи, вълчата ще скъса овчите. И тук вълкът не може да се примири с овцата. Какво е положението на цигуларя, който свири на тъгава цигулка? Той трябва да свири и да примирява вълка с овцата на цигулката си. Мнозина отричат съществуването на първата причина на нещата. За да се убедят в съществуването й, те искат силни доказателства. Че има музика, че има цигулка Страдивариус, доказателствата са налице. Но струни трябва да има цигулката, за да се свири с нея. И като слушат, че свири на цигулка, някои пак не вярват в съществуването на музиката и на цигулката и казват: цигулар къща не храни. В което българско село да идете на хорото, ще видите някой цигулар да свири. Ако цигуларят поиска някоя мома, не му я дават. Защо? Казват му, че цигулар къща не храни. Едно време може да е било така, но днес добрият цигулар гледа къща. Когато цигуларят свири и поддържа дома си, майка, жена, деца, не трябва ли да вярвате в музиката в цигулката? Следователно, когато тялото с четирите струни на него, вашата цигулка, поддържа първо вашия живот, а после живота на близките ви, не трябва ли да вярвате в него, както и в онзи, който го е направил? Ние не говорим само за външното свирене, за музиката като изкуство, но имаме предвид музиката като елемент на човешката мисъл. Ти не можеш да мислиш право, ако музикалното ти чувство не е добре развито. Ти не можеш да бъдеш философ, ако не си музикант. Музиката предхожда философията. Музиката предхожда поезията, даже и проявената любов на земята. Само когато запее майката, тогава детето й започва да я обича. Ще каже някой, че майката пее, защото се е влюбила. Не, майката пее, защото са я залюбили. Докато не знае какво нещо е любовта, тя не пее. Щом пее, тя пее за любовта. Тя пее, за да покаже, че се е явило нещо красиво в света. Велико нещо е музиката. Много от сегашните хора имат повърхностни понятия за музиката, за вярата, за любовта. Затова именно те се запитват: съществува ли Бог в света? Вярваш ли в Бога? Вярвам, че има цигулки Страдивариус, но нямат струни. Ако казвате, че човек е създаден по образ и подобие Божие, а няма струни, какъв човек е той? Ако скъсаш четирите струни на цигулката си, какъв човек си ти? Първата струна е сърцето, втората – ума, третата – душата, а четвъртата – духа. Какъв човек е този, който няма сърце, ум, душа и дух? Цигулката е на лице, но струни няма. Какво представя цигулката без струни? След това философите пишат трактати върху отвлечени въпроси и казват, че субстанцията, т.е. цигулката е там, но струните ги няма. Ако се скъсат струните на цигулката, чрез които се проявява музиката, какъв смисъл има самата цигулка, т.е. субстанцията? Ако скъсаш струните, чрез които се проявява битието, какъв смисъл има животът? Съвременните хора се намират в положението на онзи арабски търговец, който пътувал през една местност. Той седнал близо до една чешма да си почине. След това извадил от торбата си една дървена кутия с маслини и хляб и започнал да яде. Ял маслини една след друга и хвърлял костилките им на страна. Още не завършил закуската си, пред него си явил един великан, който му казал строго: «Знаеш ли, че ти наруши едно от свещените правила на тази местност?» «С какво съм нарушил?» запитал търговецът. «С костилките, които хвърляш на различни страни. Тук това не е позволено. С една от костилките ти удари сина ми в окото и го ослепи. Сега ще бъдеш наказан. Ще извадя двете ти очи и ще бъдеш умъртвен. Моля ти се, прости ме. Нямах никакво желание да ослепя сина ти. Не знаех правилата на тази местност. Аз съм човек, който вярвам в Аллаха. Ако ти наистина вярваш в Аллаха, нямаше да хвърляш костилките на маслините, а щеше да ги гълташ. Нас са ни учили друго яче. Като ядем маслините, костилките да хвърляме навън. Щом си дошъл в нашата местност, трябваше да знаеш правилата, които съществуват тук. Ето, ти извади окото на моя син. Слушай, казал търговецът. Казано е от Христа, че ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли навън. Какво да ти кажа? Когато моят син имаше само едно око, най-после търговецът казал на гиганта: «По всичко се вижда, че моят живот е свършен. Дай ми един месец отпуск да се върна у дома си, да се простя с жена си и децата си, да им кажа какво ме чака. Ще те пусна, но с условие, че след един месец ще се върнеш». Сега всички се интересуват какъв е краят на тази мистична приказка. Какъвто и да е краят, то е добър. Три положения има, при които се изявяват постъпките. Когато краят на една постъпка е лош, имаме трагедия. Когато краят е добър, имаме драма. Когато краят е смешен, имаме комедия. Значи всяка постъпка, всяко явление може да се свърши или с трагедия, или с драма, или с комедия. Това зависи от авторите, които са писали трагедията, драмата или комедията. Търговецът се върнал при жена си, разправил и за бедата, която го сполетяла, и решил, че трябва да се моли на Аллаха да му помогне. Нещастието му се заключавало в това, че той никога не се молил, не знаел как да пристъпи към молитва. Той взел цигулката си и чрез нея искал да отправи молитвата си към Аллаха. Но останал изненадан. Цигулката нямала струни. Търговецът извикал жена си и я помолил да му даде първите правила за молитва, както учителят по музика дава първите правила на ученика. Тя му казала как да застане, на къде да отправи очите си, както ученикът се учи да държи цигулка, да управлява лъка, първо по празните струни, а после по позициите. Като се молил, той трябва да отправя очите си нагоре, но да не бъдат много отворени. С това жена му искала да каже, че отворените очи са причина за нещастието, което го е сполетяло. Ако очите му бяха затворени, той щеше да хвърля костилките около себе си и нямаше да извади окото на младия човек. Значи, докато очите на човека са отворени и виждат всичко, все ще го постигне някакво нещастие. Търговецът се молил толкова сърдечно, че молитвата му отишла до Аллаха, който решил да му помогне. Аллах изпратил един адепт при него да му каже по какъв начин да изправи погрешката си. Адептът му разправил, че жителите в тази местност имали особени капаци на очите, които се отваряли и затваряли с помощта на някаква пружина. Как става това и те не знаели, тъй щото окото на младия човек не е извадено, но затворено с капачето. Адептът разказал на търговеца как може да вдигне капачето и пострадалият да прогледа. Търговецът благодарил на Аллаха и на адепта и тръгнал на път да стигне на определеното време при великана. Като дошъл, той му казал, че иде да изправи погрешката си, да върне зрението на сина му. Като чул това, бащата останал крайно доволен и казал: «Ще ти благодаря, ако можеш да направиш това». «Ще го направя, аз съм честен човек и разполагам съзнание». Той вдигнал пружината, окото се отворило и синът прогледал. Бащата задържал търговеца при тях да го угостят, да изкажат своята благодарност, след което го изпратили с големи почести и подаръци. Христос казва: «Работете не за храна, която се разваля, но за храна, която трае за живот вечен». Привеждам този стих да мислите върху него. Не трябва само да мислите, но и да обичате, да любите. Хората са мислили, чувствали, работили, вярвали в Бога, обичали, добрини са правили, но въпреки това има нещо, което не им достига. Имало е велики философи, поети, учени в миналото, има ги и днес. Но на всички липсва по нещо. Чувате някой да казва: «Искам да разреша въпроси само за един ден». Той не знае, че ако ги разреши само за един ден, разрешил ги е завинаги. Величините, с които животът работи, са постоянни. Следователно, нищо ново не можете да внесете във вашата душа. Не можете да я направите нито по-голяма, нито по-малка. Същото се отнася и до човешкия дух, до човешкият ум, до човешкото сърце. Какво казват философите по този въпрос? Това е друго нещо. Важно е, че духът, душата, умът и сърцето са постоянни величини, които нито се увеличават, нито се намаляват. Много естествено. Ако ви дадат 1 килограм вълна, колко прежда ще изкарате от нея? Пак 1 килограм. Каквото да правите с вълната, както и да я предете, повече от 1 килограм не можете да изкарате. Но ако изчезнат няколко килограма, веднага ще ви питат къде са отишли. Друго нещо обаче можете да направите с вълната, да и изпредете тънко или дебело. Колкото по-тънко я изпредете, толкова по-добре. Толкова по-голям майстор сте вие. Можете да изпредете вълната толкова тънко, че да стигнете с нея до слънцето. Ако някой има такава тънка мисъл, че с нея може да стигне до Господа, трябва ли хората да му казват съществува ли Бог или не? Бог не се нуждае да доказват съществуването му. Той има нужда от хора, които да тъкат тънко и дебело. Той не иска от хората нещо повече от това, което им е дал. Той иска от тях да предат, т.е. да мислят и чувстват правилно. Човек трябва да обича. Ако някой се влюби в една овца, но след време я заколи и изяде, какъв смисъл има тази любов? Ако четеш една свещена книга и откъснеш онези листа, в които не ти харесва написаното, какво остава от тази книга? Така някои материалисти четат свещените книги. Като дойдат до места, дето е писано за Бога, те ги късат. Защо? Не им харесват. Така постъпват и някои религиозни хора с материалистически книги. Като четат такива книги, дойдат до някои места, които не им харесват, те откъснат листата. Какво се постига с това? Нищо не се постига. И на едните, и на другите е дадено по 1 килограм вълна, която трябва да изпредат. Разликата между едните и другите се заключава само в това, че едните предат тънко, а другите дебело. Има материалисти, които предат тънко, има религиозни, които предат дебело. И обратно, някои материалисти предат дебело, а някои религиозни предат тънко. От всички хора, свещеници, майки, бащи, учители, съдии, управници, моми и момци, се изисква да предат тънко, жичката им да отива далеч и нависоко. Що могат да предат тънко, те ще предат и дебело. Дебелата нишка по-лесно се преде от тънката. Който преде тънко, много плат изкарва и много печели. Когато желязото се изтегля на тънки жици, скъпо се продава. Изкуство е да знае човек тънко да преде. Мнозина слушат словото, но казват, че не са съгласни с някои мисли. Това нищо не значи. Всеки е свободен да съгласува мисълта си с моята или да не я съгласува. И аз съм свободен да бъда в съгласие с вашата мисъл или да не бъда. Аз поставам въпроса другояче. Вие носите цигулка в ръката си и минавате за цигулар. Щом е така, искам да изсвирите нещо. Разбираш ли музиката? Разбирам я. Защото музиката представя основния тон на моята душа. Докато съм здрав, мисля и чувствам право, свързан съм с душата си. Разбирам музиката и я прилагам. Това се отнася до всички хора. Който изгуби музиката в себе си, т.е. скъса връзката с душата си, той полудява, заболява умствено. Това значи да изгуби човек основния тон на музиката в себе си. Съвременните лекари разбират този закон и когато се натъкват на умствено болни, те се стремят да им възвърнат основния тон на музиката. Само онзи човек полудява, който дохожда в противоречие със себе си. Ако някой успее да разубеди вярващия съществуването на Бога, той може да произведе душата му цял катаклизъм. Вярващият в Бога прилича на млада мома, която за пръв път се влюбва в някой момък и му вярва напълно. Ако момъкът не я обича, ще й каже някоя дума, което ще произведе катастрофа в душата й. Любов, която произвежда катастрофи, не е истинска. На нея не може да се разчита. Такава е любовта на хората и към кокошките. Някой има 100 кокошки в курника си. Иска да хване една, но тя успява да избяга от ръцете му. То не се отчаива и казва: няма нищо. Ако не хвана една, ще хвана втора. Ако и нея не хвана, ще хвана трета, четвърта и така нататък. Все ще уловя една от стоте. Този човек мисли, че това е любов и говори за морал, за благородство, за честност. В какво се проявява честността? В тънкото предене. Ако си честен, ти трябва да изпредеш такава тънка нишка, която да достига до слънцето. Това е морал. Ако твоята нишка не може да излезе вън от орбитата на Земята, ти нямаш никакъв морал. Наистина, единственият морал, с който трябва да мерим всички неща, това е правата, която съединява центъра на Земята с центъра на Слънцето. Всяка планета има свой специфичен морал. Венера, например, има свой морал. Казват, че тя била обвита с някаква атмосфера, която я прави невидима. Защо е заболена Венера? Има причини за това. Няма да се спираме на този въпрос. Работете за храна, която трае за живот вечен. Който разбира живота, знае как да работи и каква храна да приема. Той е подобен на музикант, който разполага с инструмента си, знае при какви условия да свири и как да свири. Преди да започне да свири, той дава разпореждане салонът да бъде чист, добре осветен и отоплен. Ако температурата е 20 градуса под нулата, при тези условия не може да се свири. Ръцете изстиват, не могат да се огъват. Музикантът трябва да разбира външните условия, които действат върху струните и да се съобразява с тях. Всеки човек трябва да разбира външните условия, които влияят върху цигулката и струните, т.е. върху ума, сърцето, душата и духа му, за да взима чисто и правилно тоновете на живота, да може да ги съчетава в хармонични акорди и гами. Сега аз ви говоря с символи, за да мислите и да намерите начин да ги превърнете в математически формули. Формулите ще превърнете в плоскости. Щом дойдете до геометрията, работите се решават лесно. Геометрията има практическо приложение на Земята. Който не разбира геометрията, ще се натъква на големи нещастия. Има учени хора, добри теоретици, които минават за добри математици и химици, но нито един опит не могат да направят. Някой химик знае свойствата на елементите, знае законите, на които се подчиняват, но не е правил и опити, няма опитност. Някой минава за учен, играе си с думите, но ако го накарате да тури всяка дума на мястото й, според силата, която съдържа, не може. Думите крият в себе си динамическа сила. Една дума може да произведе цяла реакция. Една дума може да запали 1 килограм барут. Една дума може да превърне известно количество желязо в злато. Възможно ли е това? Възможно е. В това именно се заключава изкуството на човека да работи с думите, като с определени величини и сили. Който знае да работи с тях, той лесно превръща желязото в злато. който не знае, седи, гледа и се оплаква от неблагоприятните условия, от противоречията в живота. Как да разрешим противоречията на сегашния живот? С война ли? Ако войните разрешаваха противоречията, светът досега трябваше да се оправи. Ето, в продължение на 1000 години България е водила 150 войни. Какво спечели тя от тези войни? Колко разходи е направила през това време? Ще кажете, че поне история имаме. Имаме история, но изпадаме в противоречие със себе си, както изпадат в противоречие хората от една секта в Америка, които приемат съществуването само на духа, а отричат материята. Те не признават никакви болести, считат ги за илюзии и лекуват само смисълта, чрез внушение. В същия град, дето е това общество, се случило нещастие с трена. Един от пътниците щупил крака си и повикал един лекар от сектантското общество да му намести крака. Лекарят погледнал крака на болния и му казал: «Кракът ти не е щупен, ти си въобразяваш. Ще изхвърлиш тази мисъл от главата си и кракът ти ще се намести». Лекарят трябвало да бъде верен на убеждението си, че всичко е дух, затова лекувал само смисъл. Той посещавал болния цели 3 месеца, докато кракът му зараснал. След това казал: «Както виждаш, кракът ти се намести. Сега трябва да ми платиш». «Много ви благодаря», отговорил пациентът. «Ще ти платя богато. Аз съм щедър човек. Ето, давам ти 10 милиона долари. Въобрази си, че парите са пред тебе и ги взимаш. Нали твоето правило е, че като си въобразиш, всичко става? Аз си въобразявах, че кракът ми не е счупен и той се намести. Сега и ти си въобрази, че си си взел парите. С въображение всичко става». Значи болният имал по-силна вяра от този, който го лекувал. Лекарят настоявал да получи възнаграждението си. Той казал: «Не съм достигнал още до там да си въобразя, че имам пари, когато нямам. Аз не искам 10 милиона долари, но поне 4-5 хиляди долара. Не, считам за унижение да ти дам толкова малко пари. Давам ти колкото мога. 10 милиона долара, но ще си представиш, че ги имаш». Следователно, ако хората на 20 век, хората на новата култура, продължават още да живеят със старите идеи, те са осъдени на страдания. Това не значи, че законите на битието искат хората да страдат, да бъдат нещастни. Не, законите на битието искат хората да бъдат щастливи. За това е създаден светът. Когато Страдивариус правил своята цигулка, той имал предвид даровитите хора, те да свирят на нея. В желанието си да свирят, хората колят овцете и от червата им си правят струни. Това е неестествено. Те трябва да чакат, когато овцете естествено събличат кожата си. Те знаят, че има музиканти в света, които по естествен начин събличат кожите си да доставят материал за техните струни. Като не знаят тези закони, търговците насилствено колят овцете, вадят червата им и им правят от тях хубави струни. Сегашните хора имат различни вярвания, различни убеждения и се делят на материалисти, вярващи, идеалисти. Всъщност, каква разлика има между вярванията и убежденията на хората? Никаква разлика. Всички ядат, пият, обличат се, живеят по един и същ начин. отивате при някой вярващ за услуга и той постъпва като безверника. Ако дава пари на заем, той ще ти вземе 25-30% лихва, както и материалистът. След всичко това спорят има ли Господ или няма. Вярващите казват, че Бог съществува, но не живеят още по Неговите закони. Един търговец продавал един кон. Купувачът погледнал коня, сторил му се, че не вижда. Слушай, конят, който ми продаваш, е сляп. Не е сляп. Вярвай в Бога, не е сляп. Като чул, че в името Божие го уверява, купувачът взел коня и отишъл у дома си. На другия ден още той се убедил, че конят бил сляп, но не могъл да намери търговеца да му го върне. Минало известно време, търговецът умрял. Като разбрал, че е на онзи свят, той се обърнал към Бога с думите: Господи, през целия си живот проповядвах Твоето име. Да, Ти проповядваше моето име, но за свой интерес. В мое име Ти доказа, че конят не е сляп. И тъй, ако питате вярващите, защо вярват в Бога, ще кажат, че без вяра не може да се живее. Съгласен съм с това, но вярата има приложение. И без любов не може, но любовта има приложение. И без знание не може, но знанието има приложение. И без правда не може, но правдата има приложение. И без истина не може, но истината има приложение. Казват, че трябва да има право в света. Съгласен съм. Правото трябва да съществува, но то трябва да има приложение. Ако няма приложение, защо ни е то? И право трябва да има, и закони трябва да има, но те трябва да се прилагат. Ще кажете, че някоя книга е свещена. Книгата е свещена, защото онзи, който я е писал, е свещен. Книгата е свещена, докато живее той. Щом умре книгата, престава да е свещена. Защо? Защото той започва да мирише. След това ще турят книгата под възглавницата си, като свещена. Не, така не се проверява светоста. Ти първо ще повярваш в онзи, който е писал книгата, ще го признаеш за авторитет, ще се съединиш с неговия дух и заедно ще я четете. Ти не можеш да разбереш каква и да е свещена или научна книга, ако не се свържеш с духа на онзи, който я писал. Той е мислил с години върху тази работа. Дали е жив или е на онзи свят, не е важно. Ти трябва да се свържеш с разумния принцип, с който той е работил. Например, мнозина проповядват за Христа, вярват в съществуването му, признават го за Син Божий. Други говорят за него като за историческа личност. Някой пък и до сега не могат да го признаят за Син Божий. Ние не се интересуваме от историческия Христос. Въпросът е, можем ли да се свържем с него като с нещо реално? Можем ли да се свържим с неговия ум, с неговото сърце, с неговата душа и с неговия дух? И тази връзка да произведе в нас преврат, да уредим живота си, да се хармонизираме с всички разумни същества. Ако Христовото учение може да измени живота ни, външно, но и вътрешно, не изведнъж, но постепенно, то има смисъл, има приложение. Мнозина са ме питали в какво се заключава новото учение. Ако им кажа, че новото учение се заключава в любовта, ще кажат, че и те проповядват любовта. Ако им кажа, че е в мъдростта и знанието, ще кажат, че и те проповядват мъдрост и знание. Ако им кажа, че е в истината, ще кажат, че и те проповядват истината. Ако кажа, че е във вярата в Бога, ще кажат, че и те вярват. Тогава, като ме питат в какво се заключава новото учение, казвам, новото учение е наука, която съдържа всички възможности за реализиране на добродетелите още в този живот. Новото учение е наука, която носи всички предпазителни мерки да се спрат злините, които сега съществуват. Новото учение е наука, която съдържа всички закони, правила и методи за реализиране на доброто, към което се стреми човешката душа. Съзнателно или несъзнателно, всички хора, религиозни и светски, търсят новото, божественото учение, за да реализират копнежите на своя ум, на своето сърце и на своята душа. Ще кажете, че едни вярват само в материята, а други в духа. Не е важно в какво вярват хората. Важно е, че всички търсят изходен път от положението, в което се намират. Апостол Павел казва, че между плътта и духа съществува борба. Между плътта и духа съществува борба до тогава, докато човек не се научи да свири. Щом се научи да свири, всякаква борба престава. След всичко това, човек вади заключение, че в целия космос съществува борба между плътта и духа. Отде излиза това заключение? Ако една капка вода е кална, трябва ли да се предполага, че всичката вода в морето или в океана е кална? Отде ще се намери толкова кал, която да размъти цялото море или целия океан? На същото основание питам, отде може да се намерят толкова грехове, които да опетнат цялото небе и цялата земя, за да се убедят жителите на небето и на земята, че грехът съществува навсякъде? Грехът съществува само като извержение на онези микроби, които влизат в човешкото тяло и намират условия за размножаване. Като грешат микробите, човек умира. Значи, човек умира по единствената причина, че оставя микробите в организма си да грешат. Разумността на човека се заключава именно в това, че знае как да изкара тия микроби вън от себе си и да ги впрегне на работа. Как ще ги впрегнете на работа? Като волове, които ще урат на нивата ви, или като овце, които ще доите. Ако дават млякото си, могат да останат във вас. Ако нищо не дават, ще ги изкарате навън. Най-после, можете да ги направите овчарски кучета да пазят стадото ви. Казвате, какъв трябва да бъде човек? С какво трябва да се занимава? Човек може да бъде всякакъв: професор, учител, свещеник, работник, но умен трябва да бъде той. Всички занаятия, от най-високите до най-низките, са почетни. Важно е как се вършат. Всички клетки, всички удове в човешкият организъм не вършат една и съща служба. Някои от тях извършват непочтена служба, но са толкова важни, колкото и тия, които вършат най-почтена служба. Хората не се спират върху службите на своите клетки да видят каква работа вършат, а при това искат всичко да им върви безпрепятствено да минават за царски синове. Те питат, защо Бог е направил света така, да страдат и да се мъчат. На всеки, който задава този въпрос, казвам, твоята цигулка няма струни. Тя е лишена от струните на ума, на сърцето, на душата и на духа. Нови струни трябва да си турите. Разбира се, ще платите за тях. Нищо не се дава даром. Ще цитирате стиха от Евангелието, дето е казано: даром сте взели, даром давайте. Да мислите, че всичко можете да получите даром, това е криво разбиране. Пощаджията, който носи писма, даром ли ги раздава? За да напълнят чантата му с писма, платено му е вече. След това той раздава писмата даром. Ако предварително не му беше платено, той нямаше да ги раздава. Добри хора са пощаджиите. Те носят писма, чекове, с които поздравяват хората. Като пипне писмото, отвън още познава какво носи. Ако има чек вътре, казва: отлично писмо ти нося. Такова писмо ние наричаме любовно. Добре е, когато някой посребри или позлати писмото ти, особено ако е писал в него за любовта. Добре е, след като ти говори някой за Бога, за вярата, за любовта, да тури в писмото ти един чек от 20 000 златни монети. Получиш ли такова писмо, ще се зарадваш и ще кажеш: Господ си спомня за мене. Ако няма нищо в писмото, ще кажеш: забравил ме е Господ. Не е въпрос в голямото богатство, нито в многото знания. Малкото се благославя. Достатъчно е човек да посее едно житно зърно при добри условия и да има търпение, да чака 12 години, за да получи такова изобилие, каквото никога не е очаквал. Едно житно зърно ще даде 30, 60 и 100 зърна. При голямото богатство, което им е дадено, хората се оплакват от живота си. Те четат живота на великите хора, на великите учители, проповядват словото им и въпреки това търсят начин да подобрят живота си. Всеки велик учител носеше по едно семе за посяване. Първият учител казваше: посейте това семе в сърцата си. Вторият казваше: посейте това семе в умовете си. Третият казваше: посейте това семе в душите си. Четвъртият казваше: посейте това семе във вашия дух. Сейте и работете. Обаче и досега още хората държат тия семена в златни кутии. И досега още те не са ги посели. Тази е причината за противоречията, които се явяват в сегашния живот. Зад всяко противоречие се крие нарушение на някакъв закон. Човек може да е живял добър живот, но щом наруши един божествен закон, противоречията и страданията започват да го преследват. Доброто, което човек е спечелил в продължение на много години, в един момент може да го изгуби. С една малка погрешка човек може да наруши равновесието на своя ум и на своето сърце и да си причини големи пакости. Затова апостол Павел казва: който седи, да гледа да не падне. Не е въпрос в какво вярва човек, но какво може да направи със своята вяра. Не е въпрос дали акробатът владее изкуството си, но може ли да запази равновесие в момента, когато се качва на въжето. При това той трябва да бъде смел, да не губи присъствие на духа си. Един крайно смел и решителен човек преминал Ниагарския водопад върху дебело, добре обтегнато въже. Отдолу водите бучали, шум и врява се вдигала, а той вървял отгоре спокойно, с пълно самообладание. Най-малкото колебание и той би отишъл там, дето никой не може да му помогне. Той направил опит три пъти. Първият път минал по въжето, с върлина в ръка. Втория път без върлина, а третият път с един човек на гърба си. Голямо равновесие, голямо самообладание и смелост се иска за този опит. Кой от двамата е бил по-смел? Който носил на гърба си човека или когото носили? Питам, какво ще кажете за поета, за учения, за философа, за проповедника, за учителя, за съдията, ако не могат да турят на гърба си един човек и с него да минат по въже Ниагарския водопад? Какво ще кажете за човека, ако той не може да пренесе на гърба си своя ближен през големите мъчноти и изпитания? Това е наука, това е изкуство, който може да мине по въже над своите мъчноти, без да го засегнат. Той е истински герой и заслужава голяма награда. Първият човек, който се решил да мине Ниагарския водопад по въже, е бил крайно беден. След сполучливия опит, той получил голямо възнаграждение, премия от 100 000 долара и станал богат. Това е първият подарък, който получил за своята смелост. Днес много въжета са опнати в разумния свят, за да минават по тях всички философи, учени, проповедници, съдии, поети и така нататък. Всеки трябва да мине първо сам, а после с човек на гърба си. Минат ли благополучно, тяхното верю, тяхната философия или тяхното учение ще се приеме постепенно от всички хора. Те първи трябва да дадат пример, че на тяхната философия и на тяхното верою може да се разчита при всички противоречия в живота. Хората могат да минат по тях като по въже, обтегнато над всички мъчноти и противоречия, без да паднат в пропаста. Който реши да се качи на гърба на една философия, на едно верою или на едно учение, трябва да има доверие в тях, да знае, че почиват на здрава основа. Колко души днес биха се качили на гърба на онзи, който минава по въже Ниагарския водопад? Ако е с пари, ще се намерят кандидати. Като чуят, че се дава премия от 100 000 лева, те ще кажат: или ще умрем, или ще преминем благополучно. Ако минем благополучно, поне ще получим 100 000 долара. Но все пак този опит се основава на доверие в онзи, който ще те носи на гърба си. Всяко учение има до толкова смисъл, доколкото може да се вложи в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешката душа и в човешкия дух. Умът, сърцето, душата и духът са областите, в които човек живее. Под думата дух разбираме най-възвишеното в човека. Духът подразбира още и онова съзнание, с което човек възприема съществуването на един вечен принцип, с който трябва да бъде в съгласие. Щом признава този принцип, човек зачита всички същества, които са създадени от него – растения, животни и хора. Под думата душа разбираме онова начало в човека, което влиза в положението на всяко живо същество и му помага. Душата влиза в положението и на мравката, и ако види, че тя се дави, ще се спре, ще й тури сламка да се спаси. След това ще се разговаря с нея, ще я пита коя е причината да падне във водата. Колкото и да е ниско съзнанието на мравката, и тя може да внесе нов елемент в човека. И между мравките има философи, мравешки философи. Ако попаднете на такъв философ, ще му благодарите, че сте могли да се разговаряте с него. И той ще ви благодари, че се е срещнал с вас като със свой колега. Казвате, буквално ли да разберем това или по смисъл, идейно? Кое разбиране е буквално и кое е идейно? Когато предавам нещо буквално, това значи, че ви давам 1000 лева на ваше разположение. Когато ви говоря идейно, само на думи ви давам 100 000 лева. Ще кажете, че това е материалистично схващане. Материалистично схващане е, но ако ви дам 100 000 лева, или ще ги върнете, или няма да ги върнете. Търговецът, който продава стоката си, е материалист. Той купува и продава. В идейно разбиране, площта на човешката дейност е голяма, широка. Ти сееш в земята, но имаш вяра, че тя ще даде жито. Плодът, който се реализира от нивата, подразбираме материалистичното схващане. В това схващане на нещата има известно ограничение. Докато е в поезията, човек има идейно разбиране за живота. Щом влезе в прозата, той има материалистично разбиране за живота. Нещастията в живота са в прозата, в материалния свят. В този свят ние дохождаме до резултатите на нещата, а в идейния до възможностите за тяхното реализиране. Това са два процеса, които трябва да имаме предвид. Следователно, едновременно човек трябва да бъде материалист в тесен смисъл на думата и идеалист в широк смисъл. Човек едновременно може да бъде и вярващ, и безверник. Например, когато отричам вашите грехове, аз съм безверник. Когато вярвам, че правите грехове, че сте грешни хора, аз съм вярващ. Всъщност, по отношение на вашите грехове, аз трябва да бъда безверник, а по отношение на вашите добродетели, трябва да бъда вярващ. Когато някой казва, че е безверник по отношение на престъпленията в света, казвам, ти си отличен човек. Каже ли, че вярва в доброто, той е вярващ. Приятно е да срещнеш такъв безверник и такъв вярващ. Христос казва, работете за храна, която трае за живот вечен. Ние трябва да работим за вечният принцип, да изучаваме неговите прояви. Той не иска от нас вяра, но приложение. Всеки ден носи своите задачи, за реализирането на които се изисква знание и разумност. Не е достатъчно да имате вяра, но да познавате Бога. Учени, философи, религиозни, учители, адепти са дали определения за Бога, но като дойдат до известна област, всички се отказват от своето определение. Бог е величина, която не се поддава на определение. Каквото определение да се даде, то е материалистично. Това, върху което почива човешкият живот, човешката сила, човешкото щастие, то е Бог. Той се радва на успеха на хората и при най-малките погрешки им се притичва на помощ. Като види, че някой се мъчи и страда, той казва: ще се оправи тази работа. Счупи ли си крак или ръка, той казва: ще оздравееш. Как? Не мисли за това. Не е твоя работа. Като мине известно време, ти сам ще се провериш. Ако направиш една погрешка, като не можеш да изправиш, остави я на Бога. Той ще те освободи от нея. Ако всички хора спазват великите закони на битието, щяха да бъдат свързани с разумните същества, като сили, които работят в единство с цялото. Никой не знае каква е крайната цел на битието, но всички разумни същества работят за благото на човечеството. Те работят за щастието на хората. Те работят за реализиране на новото учение, учението на любовта. Какво представя новото учение? То е наука за реализиране на добродетелите между всички хора, животни, растения, даже и между водата, въздуха, светлината. Ще кажете, че водата, въздухът и светлината не са живи същества. Тяхното съзнание е колективно, управлява се от възвишени духове. Ето защо не е позволено да се цапат изворите. Седнете ли до някой извор да пиете вода, първо ще си измиете ръцете далеч от него и след това ще гребнете с ръцете си. Ако искате да измиете краката си, пак ще отидете далеч, ще искате позволение от извора и тогава ще пристъпите към миенето. Ще кажете, че водата е несъзнателно същество. Не е така. Тя е книга, написана от някое разумно същество. Ако не можете да четете тази книга, нямате право да разхвърляте листата й. Какво би било вашето положение, ако напишете една книга и дойдат деца да я цапат, да разхвърлят листата й? Свещено нещо са водите, изворите в природата. Ако човек не се отнася добре с изворите, как ще разреши мъчните задачи в живота си? Ще каже някой, че е пил от водата на този или онзи извор. Познава я. Водата, която някога е пил, днес не е същата. Тя всеки ден се мини. Нито вашето вчерашно вероприлича на днешното. Всеки ден се влива нещо ново в живота. Това се отнася и до мислите, до чувствата, до постъпките на човека. Затова казваме, че всеки ден носи своето щастие. Който не разбира това, страда, мъчи се, че изгубил вчерашното си щастие. Обичал го някой, но умрял. И той скърби за изгубената любов. Любовта не се губи. На мястото на умрелия ще дойде друг, който ще те обича. Любовта на умрелия се оповестява с раждането на човек. Някъде се е родило дете, момче или момиче. Който не разбира нещата така, гледа с пренебрежение на всичко и казва: дете се е родило. Той не знае, че раждането на едно дете е велик момент. Отваря се нов извор в света, от който може да се възприеме поне една велика идея. Всеки, който види едно малко дете, пожелава да го целуне. Това желание означава нещо, но хората са изгубили смисъла на целувката. Детето гледа как го целуват, но мълчи като философ. То си казва: вие ме целувате и мислите, че нищо не зная, но много неща нося в себе си. Време е вече хората да потърсят Онази наука, която любовта носи. Старото е отживяло времето си. Няма защо да се занимаваме с него. То носи в себе си известни придобивки. Който живее със старото, той постоянно се натъква на противоречия. Живейте с новото, което носи безсмъртие в себе си. Новото носи спасението на човечеството, а не старото. Мнозина говорят за някакви стари истини. Няма стари и нови истини. Истината е една. Тя носи свобода за всички живи същества. Тя носи правила и закони, чрез които хората могат да придобият свободата си. Правилата й се отнасят до всички области на живота, до личния, семейния, обществения и общочовешкият живот. Истината дава методи на жената и на мъжа, как да се отнасят помежду си. Тя разрешава и най-големите противоречия между тях. Ако жената говори за истината и не знае как да събуди любовта в душата на мъжа си, тя не е истинска жена. Ако мъжът не може да събуди мъдростта в жена си, той не е истински мъж. При един американски милионер отиват няколко комисии от благотворителни дружества да искат пари в името на Господа. На едната комисия той дал 50 долара, на другата 100 и казал, че няма предвиден бюджет за тях. След време при него се явява една млада, красива мома да иска известна сума за същите благотворителни дружества. Като я видял, банкерът веднага станал от стола си, поканял я любезно да седне и веднага извадил 100 000 долара. На излизане от стаята той казал: заповядайте и друг път, на ваше разположение съм. Ще кажете, че той се влюбил в нея. Влюбил се, защото в лицето й видял истински проповедник, който могъл да отвори сърцета му. Преди нея дохождали много проповедници, но с ръждясали ключове никой не могъл да отвори сърцето му. Красивата мома дошла при него с намазан ключ, въртнала един път и веднага отворила сърцето му. Той и благодарил и казал: моля, заповядайте и друг път, на ваше разположение съм. Това значи да те учи майстор. Ако съвременните хора не могат да отварят умовете и сърцата на ближните си, те са стари. От ония проповедници, които работят за 50-10 долара. Можете ли да отваряте умовете и сърцата на хората? Вие сте влезли вече в новото учение. Вие сте още в началото, но важно е, че сте влезли. Новото изисква приложение на всичко добро, което човек носи в себе си. Какъв смисъл има вярата, ако не се прилага? Ако си цигулар, постоянно ще свириш. Казват за някой цигулар, че дошъл до върха на своето изкуство и при това положение той трябва да свири. Човек всякога има какво да учи. Миналото трябва да служи за насърчение на новото. Към старата си вяра, към придобитото знание ще прибавяте всеки ден по нещо ново. Този е пътят, който води към постижение. Днес всеки човек търси новото. Ако отидете на училище или в черква, дето от години се преподава едно и също нещо, вие казвате: тези неща ги знаем. Нещо ново искаме. Новото трябва да се приложи. Хората са слушали много да им се проповядва, че трябва да се обичат, да говорят истината, да бъдат добри И така нататъка. Тези неща трябва да остават на страна, отново да придобият своята святост. Когато говорим за любовта, за мъдростта, за истината, за душата, ние трябва да се спрем като пред светилище и да търсим начини за приложението им. Ще кажете, че някой човек страда. Трябват му пари. Не е въпрос парите. Той страда, защото няма хляб и е принуден от къща на къща да проси, да опитва любовта на хората, да види тяхната щедрост. Като опита щедростта и любовта на хората, човек трябва да извади своята магическа зояшка и да тропне с нея. Ако я владее, пред него веднага ще се сложи трапеза с топъл хубав хляб и с прясно ядане. Ще се нахрани и ще тропне пак да се прибере трапезата. Той прави това така, че никой не го вижда. После пак се явява между хората, скромно облечен, с добри отношения, готов на всякаква работа. Всеки човек носи магическата тояшка в себе си, но само он се ползва от нея, който е разбрал възможностите, които се крият в разумната природа. Той живее в съгласие с нейните закони, затова не е осъден на страдания. Неговите страдания са привидни. Защо? Защото разбира смисъла на живота. Мнозина страдат по единствена причина, че живеят както намират за добре и не мислят за никаква отговорност. Въпреки това, те се заблуждават, че на онзи свят ги очакват венци и букети. Ако човек не спазва законите на този свят, който Бог е създал, и на другия свят ще бъде същият. Ако тук не е готов да сподели хляба си със своя ближен, и на онзи свят ще постъпва по същия начин. Човек не се изменя лесно. Какъвто е в малкото, такъв ще бъде и в голямото. Ако искате да познаете характера на човека, наблюдавайте как чупи хляба. Ще видите, че детето чупи хляба по един начин, възрастният по друг, момата по един начин, момъкът по друг, майката по един начин, бащата по друг. Всеки човек има особен начин на прояви, от които можете да определите характера му. Моята задача е да събудя в човека онова свещено чувство към живота, към Бога, за да вярва в доброто и възвишеното, което е вложено в него. Вярвайте в своя вътрешен учител, който ви учи как да живеете. Вярвайте на всеки, който може да ви предаде това изкуство. Ако той не може да ви предаде изкуството да живеете като човек, създаден по образ и подобие на Бога, не му вярвайте. Който може да ви покаже правия път, трябва да го слушате. Той може да бъде прост или учен, малък или голям. Как ще погледне ученият на малкото овчарче, който му показва правия път? Ученият се е объркал в планината и не може да намери пътя си. Той ще благодари на овчарчето и ще се остави на него с всичкото си доверие. На планината овчарчето е професор, учен човек, а в града то отива при учения, като при свой учител, да се учи. Желая всички да си вземете цигулките, да им турите хубави струни и да започнете да свирите. Без музика животът няма смисъл. Светът се нуждае от добри певци и музиканти. Те ще го оправят. Който знае добре да пее и да свири, той може право да мисли, да чувствува и да постъпва. Пейте и свирете, за да оправите живота си. Беседа от учителя, държана на 22 юни 1930 година, София, Изгрев.